Baziren Lizarako jaietan, asteartea, eta gazteo, ba, nukan antolatuta kalegia bat. Kalegia horrekin, bazetoren batukada famaturi barnean. Kontua da, batukada lasai eta festa giro alaitxu batean zijoala, eta batean, ba, Guardia Zibila agertu, itxik esan baik, kolpeka kalegia dezegin zuela. Augustia, pues, egunka erritaren artean, oso adierazgarria izan zen, nola egin zezaketen horrelako aktuazio esan dezakegu basati bat, hainbeste herritaren artean. Honekin guztiarekin, ba, lortu zuten jendea pizke asaldatzea, azerretzea, biztutzea, eta horren ondorioz, ba, eraman zuten gazte bat atxiloturik. Hori gertatu ostean, bueno, Guardia Zibilak jakin arazten du, beste hiru pertsonen bila dabiltzala, zuen etxetara joaten da eta guzti, eta saiatzen da zuek atxilotzea, baina bueno, ez du hori lortzen, eta azkenean zuek, bueno, zuen burua aurkezten duzu Guardia Zibilaren aurrean. Bai, guztia zautzen dira, ja, jaia pasat eta adibidez, ja, jende guztia oporretara joan da, hori adibidez jarria dira. Eta sorpresa hundiz, baina hori, gure kabuz azkena aukesten gara, gure mogunean, eta beraile ja gu atxilotzen gaituzte. Orduan bai azkundatu nahiko nukela, ba, momentu horretan ja, azten dira ja, ADN laginaren probarekin, ba, pizket, zaiakera hori egiten ez, gu ADN proba egitea, eta gu atxiloturik azkena nuko egiten dio genion proba hori egiteari. Eta gero egogunean, epailearen aurrean deklaratzera joan ginean, ba, berri hori epailea kontu beberarekin hasi zitzaigun, ez? Oso adierazgarria izan zen, mehatxu artean egin zigulako iaia. Bazidurien, ba, ADN froga egiteko gulotxera eta guzti prezegoela. Baina, bueno, azkenean, ba, utzi ziguten azkez, eta guri ere, ba, beste gazteari bezala, atentatu eta desordena publikoa kargoekin kalera atera gara. Bueno, zuek pizka bat salatu duzuena izan da, ADN froga egiteko justifikaziorik ez dagola. Hori da, azkenean guk uste dugu, ez dugu lauletzen gainera zertara datorren ez, ADN laginak ateratzen nahi hori batuka da edo kale jira batekin parte hartzarekin. Froga honek ez digu guri ez arrazoia emango, ez da erudun bilakatuko epaile baten aurrean. Orduan ez du guri ez du zezankarik ez bururik. Horregatik, printzipio batean, ez dugu, edo guko egingo diogu ADN proba honi egitari. Horretarako bide ezberdina daude, eta gorko bidetik, oa, rekurtso bidetik, oraingoan sustenditua geritu da, baina ez daki gure mendik aurrera segretatu daiteke. Guzti honekin, herriak nahiko errebultoso jarri dela, eta normala da. Kontua da, eta argi zain nahi genuen, prentxaurreko horrekin, izan nahi da herriaren partitik, eraso hau, ba ez dagoela zuzenduta honetara, baizik eta gaztei zuzendua dagoela, ez. Azkenean ezin dute jasan, naiz jai giroan edo naiz ez jai giroan, gazteo, pues, bere kabuz, adarekapen edo jarduera ez berdin batxeko horre eramatea. Edo gazteak alai biziak izatea, ez. Eta ordena aurrean, ba, oraingo honetan, adibidez, pues, eraman dute beraiek, epaile baten babesarekin, pues, ezin egona zabatze hori pizketez herriaren artean. Beste batxutan, ama egite dutela beste modu batxuta, baina hori da. Azkenean da, errotik guztia, denok edo gazteok egin ditzakegun jarduera ezberdinak. Txipen baten barnean baneratzeko. Eta gero ere, ez da saldu, baina ez argi izan badera ere, honekin, ADN froga honekin, gutxinez gure ustez, argi dago gazteok osatutako fitxa polizial bat osatzea bilatzen dutela, ez? Nahi dutela kontrol soziala gehiago eta gehiago onditu, eta gero hori, gauza hauekin ez dakigula inoiz ere nola inoiz itxe gaitezken ez, auskalo, zeatetik jo dezaketen, eta aurrera goere, pues, aurrera begira muntai polizialen bat edo zerbait gauza berriren bat sortu zaketen. Hor dago betik ezka eta ez jakina.